Ska vi köta spel idag? Det må E3. Ja, fast jag brukar köra på E4. Det är mycket bättre det. Jedi nu då. Jesus, inte det här igen. Vi kommer dit sen på Star Wars. Åh, Jesus. Jag är inte hype för det här. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Denna gång har vi ett avsnitt helt fokuserat på E3-mässan som gick av stapeln. Och när vi spelar in det här så är det den 17 i 6 2017 och det här är avsnitt nummer 124. Jag heter Fredrik, med oss har vi Danny. Hallå! Och även vår kära lille Rob. Det är hela vägen upp i skinken. Nej. Hur som helst, vad vi ska gå igenom idag är ju såklart E3-mässan och vi ska gå igenom först och främst då show för show lite vad de innehöll och vad de visade upp för att sen gå in på vilken show eller presentation vi tyckte var mest underhållande och varför för att sen också såklart ta upp vilka som kanske var det motsatta, tråkigast eller gav minst. Sen också vilka spel eller utannonseringar var de största besvikelserna? Finns det? Ja, kanske någon överraskning här var. Men framförallt då vilket eller vilka spel tyckte vi såg bäst ut på årets E3? Men vi gör så här, vi hoppar rakt in i det hela. Vi hoppar in på EA. Showmässigt kan man väl säga. De hade en hel del spel, men vad tror ni om spelupplägget de hade där? Vad var det för några spel? Ja, vi hade ju till exempel Robs nya favoritspel Anthem. Aha. Vi kommer till det. Yes. Ja. Alltså de som stod ut för mig just där var ju typ A Way Out till exempel. Och sen obligatoriska Star Wars Battlefront 2 självklart. Men precis. Jag menar även det här Need for Speed Payback som Fredrik satt och saliverade över när vi var typ halvvägs in i trailern var och de började jossla med bilarna så man kunde putta dem över vägen så här, och då var han så här, då hörde man direkt så, åh, det är ju som Burnout där. Hörde man direkt på Fredrik. Ja, nej men det känns ju som att EA, om det är någon studio som har mycket gamla licenser som de ligger och ruvar på, så är det ju en av de Burnout-licensen som inte har gjorts något på typ 10 år. Men nu när de äntligen ser ut i det här, det finns ju ingen som säger att det kommer vara så genom hela spelet, kanske bara på den här specifika biten. Det såg ut att vara en story-beat det där, så att De har ju haft liknande i föregående spel som bara hette Need for Speed, som också var Ghost Games som gjorde, då man kunde se liksom hälsa på bilarna och så. Men just den här takedownsen som finns här, liksom, att man kan slå ut dem och man ser dem i slow motion bara kvaddas sönder till minsta beståndsdelar. Jag är ju så här väldigt, vad ska man säga, inte casual. Jag är mindre än casual när det kommer till bilspel. För jag är lite så här, de är inte riktigt min grej. Det kan vara kul liksom om man spelar mot någon annan och sånt där. Eller om den har en viss gimmick som typ Excitruck. Som det är ett bilspel inom citattecken. Men den hade ju en liten gimmick som jag tyckte om. Liksom, så att det funkade för mig. Men när det kommer till sån här grej så kanske har de en story, liksom ett story mode där det är mer att man ska göra saker, där det finns saker utöver bilgrejen. För jag menar, jag tycker om i till exempel Watch Dogs, båda de spelen, att åka runt på motorcykeln var en av de roligaste grejerna i spelen, driva omkring liksom, och åka runt i bilen och sådär. Det var ju kul, men det var ju för att du kunde gå ur bilen och göra annat också, när man var trött på det. Så att det är lite där mitt förhållande med just med bilspel är just det där att det är för mycket bilar. För mycket åkande i ett bilspel för mig. Det är ett intressant koncept, det är för mycket bilar. Det är ett bilspel. Ja, det är för mycket men bilar. Har man lite mer sådär att man kan liksom göra andra saker förutom att vara i bilen, så då är jag med. Då kan jag vara på för det. Du vill kunna kliva ur bilen, gå in på en shop och köpa lite donuts helt. Precis, och så ser man hur gradvis ens karaktär blir tjockare och tjockare. Om man ser hur liksom bilen bara blir lägre och lägre. De bara, har du sänkt bilen? Nej, jag har blivit tjock. Man ser när han går ur bilen och åker in och boom. Nu börjar vi re-underreala här nu på dräkten. Yes, om vi går vidare från Need for Speed. Jag vill säga, så såg det intressant ut. Jag, som sagt, Burnout-vibbar, vilket är något som saknas i alla fall. Jag vill se ett nytt sånt. Men vi går tillbaka till Anthem, Destiny-eskt spel. Troligtvis, vi vet ju inte med säkerhet å andra sidan. Nej, det ser precis, väldigt men det kändes som det. Och när man tittar på karaktärsmodellen så tyckte jag också det kändes väldigt mycket så här Destiny. Men det var ju just upplägget med att det är ju typ så här, och shared world multiplayer-aktigt liksom, precis som Destiny. Så att det är ju det som folk... The Vision, det är så många sådana här som egentligen har det nu för tiden, känns det som. Det är tråkigt att de följer strömmen på det sättet, tyckte jag. Jag förstår att de gör det, men jag tycker ändå ni har alltid gått er egen väg med de här, även om de har blivit mycket mer mainstream ju längre tiden har gått här med Mass Effect och så vidare, så har de ändå haft det är så tråkigt stil, för att just BioWare är ju kända för just sina story-spel liksom, och det här känns som att det liksom kommer det bara vara Destiny med en story eller det. Ja, men då är det ju ett rent plus där, för Destiny hade ju ingen story. Du förstår vad jag menar. Liksom, det gör det inte automatiskt bra för det. Så att det. Och ska man ha... Ja, nej, jag är lite kall. Om vi säger så här då, och där man såg, det ser jävligt snyggt ut i alla fall. Det första jag tänkte var Destiny såklart, sen var det liksom Iron Man på dräkten. Där jag bara, vi kan få leka Iron Man ordentligt och flyga omkring liksom i superdräkter. Så det var intressant, men som sagt, det är ju så lite vi fick se. Vi har ingen aning vad storyline egentligen är eller någonting sånt där. Så det är som det är en teaser-trailer. Nej, och jag tror vad de visade upp det här var ju för att visa just den här följsamheten från en slags hubbvärld till att du flyger ut genom de här enorma rören eller vad, till en specifik värld där nästan. Liksom. Mm. Alltså då var det en djungel och allting. Det kändes som att det var väldigt öppet och fritt och ändå väldigt, väldigt detaljerat och snyggt. Liksom. Så det enda jag är lite så här, det är de här, än en gång som ni sa, exoskeletons och allt där, det är så tjatigt och det är så gjort bara. Jag hoppas att de gör något eget av det. Men det här är ju bara en tease. Det är ju, vad är det, 2018 som bäst. Vi får ju se vad som händer nästa år antar jag. Eller kanske till och med senare i år om vi får lite mer trailers. Där. Så att, för min del så är jag väldigt... Jag är inte en skeptimistisk, för jag är väldigt skeptisk för just det här spelet. Det såg intressant ut till att börja med, men sen var det liksom, det är så här shared world. Och sen har de dålig multiplayer-snack i trailern också. Det dödade min nerdboner direkt, gjorde det. Ja, det är alltid ett riskspel tycker jag när utvecklare som är kända för de här enorma singelspelsupplevelserna ska ta sig an och annat. Även om de inte är nybörjare på det, jag menar The Old Republic till exempel. Men ändå, det är ju där de är synonyma med liksom. Men ja, vi kan snacka mer om det här längre fram i programmet. Vad fanns det mer på EA? Vi får väl ta den riktigt roliga sådär då. Med A Way Out som sagt, av Josef Fares. Väldigt entusiastisk var han på scen. Så han så entusiastisk han till och med tappade bort sig mitt i alltihopa. Riktigt kul. Co-op-spel, eller han som man sa, couch co-op. Som det är på split screen, bara. Vilket är intressant. Och gå tillbaka till där det var inne förut och gick bort liksom, ha skippa split screen, men nu är vi tillbaka här igen och det går bara att köra på det sättet. Steg tillbaka, ett steg framåt. Sa han, bekräftade att det gick bara att köra på jag det sättet? Jag tyckte han sa att det gick bara som det att köra på, honom på det här i alla fall, sättet. Att det är, du kan köra så här på din couch, men du kan också köra så här via online. Så att det lät ju som på honom som att okej, det här är den vyn du har alltid genom hela spelet. För det var ju några gånger som man såg att det var en fullscreen, men det var när båda karaktärerna var i samma cutscene. Det var den enda gången som man såg som själva splitscreenen försvann. Annars så var det ju splitscreen genom hela alltihopa. Precis. Det var ju en intressant del just där med att de liksom delade tiden med varandra på det sättet att när cutscene var så var det fortfarande spel för den andra. Liksom. Jag tycker det är lite intressant, för jag beskrev det här utan att visa någon trailer eller något sånt där för två av mina vänner. En av dem var så här, vad är det för jävla skit? Nej, det där orkar jag inte med. Att du inte får se hela skärmen, det är jätteirriterande. Jag hatar verkligen det. Liksom, det med splitscreen, att du bara ser... Du får inte en full skärm liksom, att titta på. Tyckte han var väldigt irriterande. Medan min andra polare, hon bara, men det lät väldigt, det låter intressant. Liksom, så här. Så att... Ja, jag tror det finns ju bästa av två världar här. Om det, nu, det är ju både local, och, alltså splitscreen, och online väl. Online, då behöver man väl antagligen inte... Det är ju lite det. Jag hoppas att de gör det. Just på grund av att då får du fortfarande den här couch co-op-känslan ändå. Fast du sitter liksom... Plus att du vill ju kunna se vad den andra snubben gör också. Eller hur? Det är mycket spelet är ju samarbete över gränserna där. Att du, då är det bra liksom att se att är han på rätt position, ja, då kör vi här näst. Till exempel, ja, man ska... Det beror på vilket slags. Alltså, jag vet ju pussel och sånt, men jag tänker det är mer action-moment. Ja, men man fick ju se det till exempel liksom. när de bröts ut ur fängelset. Man såg dem från olika vinklar. En var liksom gömd sig bakom en bänk eller något sånt där, och den andra gjorde något annat, så att man vet liksom, vad gör den andra för någonting? Ah, ja, okej, behöver inte jag springa och hjälpa eller något sånt där. Det tyckte jag var rätt kul. Sen tycker jag det är kul också att han har med sin brorsa, Fares, som huvudrollsinnehavare i spelet, eller en av huvudrollsinnehavarna. Och det, jag menar, för att gå tillbaka till hans förra Brothers, så är det ju de är ju en liksom prison time brothers, eller vad man ska säga. Så det är fortfarande samma tema egentligen. Köra. Det är ju det här co-op, även om det var en singelspelsupplevelse mer på Brothers. Men han håller kvar Det är ju unikt i alla fall på det sättet. Så att jag ser fram emot att spela det. Det gäller ju bara att hitta någon som man kan spela det med i alla fall. Så att vi får se vad som händer. Ja. Vi hade ju Star Wars Battlefront 2 också. Yes! Både multiplayer såklart visar de ju upp och det såg ju mumsigt ut. Men också att de pratar mer om singelspelskampanjen som faktiskt är ett faktum. Yes. Och hon som är i huvudrollen presenterar allt det båda gott. Och framförallt allt skulle vara gratis hit och dit, sa de. Det tyckte jag var väldigt intressant att de faktiskt skulle våga gå så långt. Ja... Sen kommer det vara inom med Asterix, det vill säga det kommer det säkert gälla bara visst antal saker och ting sådär säkerligen. Från vad det lät som. Men jag hoppas från vad det lät bevisad. Som så var att de skulle ha några sådana packs som kom senare som skulle vara gratis. Men det, och det skulle vara några kartor och sånt där också som skulle bli gratis, vet jag. Har jag för mig så. Men det kommer ju säkert komma så här skin packs och massa andra weapon packs och sånt där skit som man får betala, som man kan betala för, som för sånt kommer ju alltid i såna här spel, känns det som. Så det kommer ju nog inte vara allt som är gratis, men vill man ha det där lilla extra så får man betala för det i så fall. Och sen kommer det ju säkert vara att det kanske bara är första, vad ska man säga, generationen av DLCs som är gratis, och sen nästa säsong eller något sånt där får man betala för i så fall. Det är EA, det är Microtransaction Heaven. Ja. Men man kan lugnt säga att det här är ett spel vi kommer kanske prata om lite längre fram i programmet då. Utöver det så var det egentligen det vanliga. Det var FIFA och det var Madden och det var NBA. Och det var egentligen inte så mycket. Det är bra att de gör så för de som gillar det, men det var inget som jag personligen... Av någon anledning så visade de upp expansionen till Battlefield 1 också. Även fast den trailern hade redan kommit innan, eller hur? Hade den inte det? Ja, och det är ju lite av det här årets signum för E3, att saker och ting har kommit innan. Lite tråkigt, men vad kan man göra? Vi hoppar vidare, tycker jag, till Microsoft istället. Det stora dragplåstret var ju såklart att Scorpion faktiskt fick namn, och det blir ju då Xbox One X. Släpps 7 november 2017. Så från Xbox One S till Xbox One X så blir det en familj. Undrar vad nästa enhet heter. Xbox One XP. Jag delade den på Twitter. Jag vet att du såg den, Danny. Det var ju någon som hade gjort så här flera rutor. Det var ena rutan som var det originala Xbox. Och då stod det så här Xbox. Och sen så var det Xbox-lådan. Och sen så var det Xbox Box. Var det som var Xbox One, Xbox One box. Och sen så var det liksom Xbox One X. Och sen var det Xbox One Xbox. Var det. Jag såg det och tänkte det där är skitroligt är det ju. Jag tyckte det var visuella skämt, visuella skämt. Jag tyckte det var kolla min Twitter så där Asveldarian. Det är bara kul att man liksom man kan förkorta det här och det blir fortfarande Xbox. Japp, de vill promota själv promota sig själv i liksom namnnämningen. Nog om det. Som sagt, vi fick i alla fall, de visade i alla fall upp den. Gav oss en massa siffror och sånt där som jag kände egentligen inte spelade Jag var väldigt förvirrad över det där. Jag, bara, jag vet inte vad det betyder, men det låter coolt. Gör det. Den är ju egentligen, vad är den typ 3 gånger snabbare än föregående generation? Och den minsta den stora... till storleken också. Ja, ja men fast man inte fick se en terabyte och det 4K, det är väl det som de promotar mest för. Och sen... Så att de då självklart har lite starkare CPU och liquid cooled vapor chamber, alltså att det är lite vätskebaserat. Mm. Så de både blir tystare och stabilare. Och det vill nog de flesta Xbox-ägare att det ska bli. För att slippa eventuella små fel då och då. Jag tycker men, de måste steka ägg på min Xbox. Mm. Det kanske man kan få slippa lite mer med den här. Okay. I alla fall deras men sen fall. Liksom typ 6-papp för den också. Det är lite, ja. Ja, det är inte förvånande direkt. Men var det inte så det kostade för Xbox One? Eller? Ja, den var väl typ 4. Det runt 5. Det är samma pris. I USA så var det exakt samma pris för Xbox One. Och nu Xbox One X. Så det kommer att vara samma pris. Men... ja, jag tycker det är ju kul att se vad det äntligen blir. Och det var ju kul att veta vad namnet faktiskt till slut var. Och jag förstår varför de valde namnet. Det hade varit konstigt om man hade haft Xbox One Pro eller Ultra eller Superb. Speciellt Pro med tanke på att PS4 har ju Pro. Exakt. Där, så det är väl det egentligen det. Och då håller det sig inom just namnuppbyggnaden som Slim. De visade ju upp en helt drömspel som kör på Xbox One X också. Visade ju upp det 4K! Allt precis. Det är mycket om 4K. Ja. Inte riktigt relevant än, känns det som, fortfarande. Men det är ju kul att de känner att de är där inom kort. Det är ju lite mer för entusiasterna också. Så att, men ja, vi går ju till att vara där en vacker dag. Så är det ju. Men inte riktigt än. Men en sak angående just Xbox One och Microsoft. Bakåtkompatibilitet tillbaka till de gamla Xbox-originalspelen kommer komma. Så roligt. Så ja. Kul så du kan, antar jag. Så på Xbox One X så kan du spela originala Xbox-spel i 4K. De måste väl ha gjort de spelen och optimerat dem för 4K. Ja. Nej men jag tyckte bara sitta på en 4K-skärm liksom och köra ett original Xbox-spel. Nu är det inte bara på X:en som det blir bakåtkompatibelt, men i alla fall. Nej jag vet, men jag tänkte liksom du tänkte som ett exempel på den främsta konsolen för att ta de äldsta spelen. Liksom. Ja, om vi säger så här, jag klagar absolut inte att vi får från första Xboxen. Det finns massvis med spel som jag skulle vilja spela igen. Så där. Ja, nej, inte jag heller. Jag säger absolut ingenting så. Jag tyckte bara att det var roligt. Så att, jag var definitivt hypad när jag hörde det. Precis, och det är fortsatt smart move tycker jag, Microsoft. Och även om jag personligen kommer ju aldrig gå tillbaka. Jag menar, det är för gamla spel, känner jag. Det beror på vad det är för någonting, tror jag. Nej, egentligen inte. Kotor. Med tanke på att det finns så många spel man knappt hinner med att spela idag som har kommit ut. Oh. Danny har säkert ett par spel han inte hunnit spela än. Ja, inte lika många som dig, men i alla fall. Precis. Men hur som helst, det är ett jättebra move. Så jag tycker de fortsätter att tjäna in cred, som det kallas bland Robs generation. Men... ja, utöver det så har vi ju självklart spelen då. Mm. Ja, vi gör så här. Jag rabblar upp spelen. Och sen så, efter jag gjort det så går vi in på dem lite grann. Och några av dem som togs upp var till exempel Forza Horizon 7 som kommer nytt. Ny utannonsering av Metro-spel som är Metro Exodus. Men... Microsoft gav oss också första bekräftelsen på Assassin's Creed Origins som vi kommer att prata mer om sen. State of Decay 2, The Darwin Project, The Last Night. Och de här två är lite mer indie-hållet då. Likaså The Artful Escape som också är mer indie. Code Vein som är någon form av JRPG av en ny generation så att säga. Ett plattformsspel som heter Super Lucky's Tale. Och sen fick vi Cuphead, fick vi ett datum på det. Det är ju inte som att det är nytt för den här mässan, men datum i alla fall. Och likaså releasedatum för Crackdown 3 som kommer tillsammans med Xbox One X. Och sen hade vi Ashen, co-op-inspirerat spel. Och egentligen bara en utannonsering av Ori and the Will of the Wisps. Som visar att det är på G, inget datum eller någonting. Och sen var det lite Life is Strange, Before the Storm som också kommer som en prequel till föregående spelserie. Eller spel. Och så ytterligare lite mer av Anthem då. Men av de här då, var det några av de här utannonseringarna som ni kände, men det här var lite mer udda att de tog med, eller? Att de tog med, ja, det, ja, om vi säger de här lite mer artistiska spelen, och då menar jag mest The Artful Escape, var ju bara så udda, så jag kände liksom, what? Ja, det var ju lite... Samma sak, okay. The Last Night, pixel-eskt vänta, jag tyckte det såg väldigt intressant ut. Först det var ju värsta halabaliken angående det. Så att de var väl lite så. Och sen hade vi ju som sagt The Darwin Project, vilket är liksom en till sånt där jävla multiplayer-klonspel. Det är Overwatch-aktig. Typ sånt. Men något som gjorde mig i alla fall glad med den här, för att, som sagt, vi fick ju massa datum efter förra året, var det massor av spel som utannonserades, så vi har inte haft några datum överhuvudtaget, vilket den här gången på Microsoft så fick vi massa datum i alla fall. Det är en av de största fördelarna jag tyckte med den här mässan i alla fall, att vi fick massa datum på spel. Det kändes som nästan varje hade datum i slutet i alla fall, eller åtminstone typ så här, ja, oh, men tidigt 2018 eller något sånt där, så att det inte var liksom någon gång i framtiden. Yes. Något som jag inte hade räknat med, kan jag ju säga, det är ju Metro. Jag hade ju inte räknat med att vi skulle se ett nytt spel, så jag var lite förvånad liksom. Jag bara, det ser ut som det ska vara Metro eller? Det kan inte vara ett Metro. Vi tre satt och tittade på det här tillsammans då, och vi satt och tjötade lite samtidigt, och vi satt verkligen så här, vad är det här för någonting, när vi när den trailern kom upp, och vi var lite så här, Är det här spelet? Ja, det ser lite konstigt. Ser lite så här. Är det Metro? Jag tror det var Fredrik som sa det först. Eller något där. Det ser lite Metro ut. Så jag bara, ja, kanske. Så var det så här, nej, det är klart det inte Metro. Varför skulle de ha ett nytt Metro för? Ja, det är ett Metro. Ja, precis. Det var lite så här, vad är det här? Ja, nej, men... Och så vart vi alla lite så här, ju längre trailern vart, ja, men det måste ju vara Metro det här. Så att de gjorde det väldigt bra i alla fall. Jag tycker den såg väldigt intressant ut för mig i alla fall. Ja, och det är ju egentligen, om man ser till antalet, de hade ju också en reel med en hel hög med spel som inte ens tagit med här. Ja. Och som du nämnde, de här mer stilistiska, Last Night indie. Och Artful. Alltså de försöker ju få med såklart indie-sidan på det hela. Och det tycker jag, det är ju egentligen... Det finns ju många som bara kollar på det faktiskt. Det finns ju många som inte bryr sig egentligen om de AAA-spelen, utan vill ha de här mer udda småspelen. Alla Journey och så. De hade, så jag Microsoft... tycker det var en bra blandning. Jag tycker de hade mest innehåll faktiskt. De hade ju 42 spel, och vissa av dem rev de bara av så där liksom. Precis. Det var ju typ så här 5-6 spel bara på raken utan någonting annat. Så att... Och det var en stor variation bland typen av spelen också. De gick typ från ett väldigt mörkt spel till ett ljusspel, till ett annat ljusspel, till ett mörkt spel, till lite annat. Över genren liksom. Ja, bilspel och action och äventyr och plattform och MOBA. Alltså... allt möjligt. Så det, ja, jag tyckte det var... Jag tycker bara Crackdown-trailern. Alltså. Ja, Terry Crews. Vad ska man säga? Ja, men han är ju skitskön. Alltså. Det kan man inte säga. Jag kan inte sluta skratta åt. Fucking... Jag sitter inne för att... Lite background här. Jag sitter inne på vår hemsida där vi har... på nördligt.se, där vi har alla trailers och sånt. Så här. Och så tittar, så scrollade jag ner och kom till Crackdown. Allt jag ser är Terry Crews jävla ansikte. Så här, jag kan inte låta bli att garva åt. Han ser så rolig ut. Han är så mysig. Ja, han är mysig. Men spelet vet jag inte. Det verkar... Vad hände med den här cloud computing, med att man skulle kunna rasera alla hus och allting? Det var inget av det i trailern riktigt, men ja, det är väl bra, men jag har aldrig kört Crackdown, så det skulle bli kul att se vad det är för någonting det här. Om vi får springa runt och samla 3000 orbs igen. Men är det inte det du ser fram emot, Danny? Yeah. Min OCD slår till igen, jag kommer aldrig bli klar med spel. Men Metro, och sen var det såklart Assassin's Creed Origins som de gjorde premiär här på Microsoft. Mm. Eller, som med mest, mycket av nu på mässan, så är det mycket som har läckt och har ryktats ganska ordentligt från väldigt kända källor och så. Vi visste ju att det skulle komma, men hur det skulle se ut och så där var ju väldigt mystiskt ändå. Ja, och det är ju kul att få ett bekräftat. Yes, definitivt. Det. Som sagt, Metro är det mest överraskande så att säga. För min Minecraft del. In 4K. Ori hade jag inte väntat mig heller ju, faktiskt. Nej, nej, det är sant. Nu är det ju... Det var ju bara jag tror Life is Strange var också lite otippat förstås. Det är lite konstigt med det här, men det är ju en prequel också, jag förstår inte riktigt. Ja. Nu har jag bara spelat typ hälften av första. Sen är det klart det där plattformsspelet, vet jag inte om det har snackats något om tidigare. Super Lucky's Tale. Jag vet att när vi satt och tittade på det så frågade jag liksom, så här, är det här någonting som... Är det ett gammalt spel eller en uppföljare eller något sånt där? För det kändes så som de introducerade eller liksom visade upp det, kändes som att du borde veta vad det här är för någonting på något sätt. Så att, ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Ni får mejla in till oss och berätta hur det är, om ni har någon mer information om det. Mm. Men vi gör så, vi hoppar vidare till Bethesda. Och ja, det kom ju inte så mycket spel där kanske. Mm. Och själva mässan var väl mer av att de rev av den ganska snabbt och smidigt så här. Nästan som ett plåster. Men vi fick ju då bekräftat för Wolfenstein 2, The New Colossus och även The Evil Within 2. Två relativt, eller relativt, de är ganska stora spel, särskilt Wolfenstein då. Mm. I övrigt var det egentligen ganska så... Utöver det så var det bara DLC och sånt där kändes det som. Lite VR. Ja, lite VR och så DLC. För vissa hade de ju Skyrim's Switch... också, som jag vet att många Switch-ägare är intresserade av. Jag menar, se bara på Louise. Det är lite så här, de håller verkligen på att mjölka Skyrim för allt det är värt nu, istället för att ge ut ett nytt. Är det så att de håller på att bygga ett, gör ett nytt spel, ett nytt Elder Scrolls-spel, och de sitter bara och, men de vill inte annonsa någonting, så de mjölkar fan Skyrim för allting det är värt nu tills de kan komma med en ordentlig announcement för mjölka. Jag vet inte om det... Jag tror bara att det är ett bra spel och de vill ha ett bra spel på även Switch. Så. Ja, nej, sen, jag känner liksom för att när kom det ut? Var 2012 eller något sådär i originalet? Ja, 2011 till och med. Ja, något där. Och, liksom, och sen var det förra året som de släppte det här Enhanced Edition som redan existerade via mods och sådär. Och det, så när de utannonserade på en miljon andra grejer och det kommer hit och dit. Och liksom, så det känns som att det är lite översaturerat liksom, med just Skyrim. För min del, jag har inte spelat spelet. Liksom, och jag känner att jag ser det överallt. Mm. Ja, fast nu kommer du som sagt till en plattform som inte har funnits på tidigare. Så jag tror, säg att du bara har ägt Nintendo, så har du ju egentligen aldrig kört det här spelet. Ja, nej, jag säger inte det. Liksom. Jag tycker bara... För oss är det såklart överallt, känns det som. Men ja, det är väl kul att det når ut mer. Och då håller de ju brandet levande, så att säga. Ganska bra. Men... var det någonting här utöver, alltså showmässigt var den ju inte så värst, tyckte jag att hurra över. Nej. Sagt, det gick väldigt snabbt och det kändes avskalat. Ja, nej, det var ju liksom, som du säger, det var ett plåster liksom, så här, ut med grejerna så här, så är vi klara med att helt enkelt. Ja, men de enda som var intressanta tyckte jag var ju Wolfenstein och DLC:n till Dishonored 2 också. Och även där var ju lite så här, okej. Okay. Det var liksom, det var ingen pomp eller något sådär. De var bara, här är det. Och så, okej. Okay. Och det, även trailern kändes lite lackluster nästan på den biten, tyckte jag. Det var så här, okej, här är trailern. Det här är det som händer i trailern. Klart, typ. Och det var liksom, Jag förstår inte, ja. Det är svårt att förklara riktigt vad jag menar, mm. Men liksom att det kändes, allting gick väldigt fort bara. Gjorde det. Och inte på ett bra sätt just, ja, för den biten. Ytterligare ett signum för hela E3, ja, år kändes det som. Ja. Men, ja, i alla fall. Ja, vi kommer tillbaka till det här lite senare. Vi hoppar vidare till PC Gaming Show. Och ja, det var egentligen att det är inte som att det är några superstora spel kanske för de flesta. Även om Total War Warhammer 2 är ju det är ju en stor release såklart. Är det ju. Så den visar de ju upp mer på där. Expansion till XCOM 2. Och sen fick vi datum för Lawbreakers. Det här arena shootern. Alla Unreal Tournament. Och sen var det väl egentligen Age of Empires Definitive Edition då. Som kommer i 4K. Men uppdaterat på alla möjliga sätt liksom. Mm. Bland annat. Så det var en del titlar, men vad känner ni om mässan i sin helhet och om utannonseringarna på PC Gaming Show? Mm. Jag tyckte det var udda att de gick ifrån hur de har haft de senaste 2 åren med liksom soffan och sådär. Jag tyckte det var lite, but why? Mm. Ja, de försökte göra lite mer show. Ja. Kändes det. Det, ja, var lite mer påminnande om de andra showerna på något sätt. Ja, men jag tyckte att, ja, personligen så tyckte jag att det var lite tafatt bara. Och sen att de skulle byta till en annan person hälften av tiden också och sånt där. Det var lite mycket på något sätt. Mm. Som inte behövdes. Men och spelen som de visade upp var inte så där jättemärkvärdiga heller, tycker inte jag. Förutom Age of Empires. Så. Mm. Ja, nej. PC Gaming Show, nej vad den är. Den försöker ju bryta ut lite grann från de andra. Men att jag håller med, det kändes lite så här med i år. Och det var inte några jättestora saker vi fick ut därifrån i alla fall. Men som sagt, jag var mest nyfiken att se ifall de hade någon, utan att se någon ny hårdvara eller sånt där som vi har haft tidigare. Mm. Då de har faktiskt tagit upp hårdvara och visat upp sådana. Men att såg vi inte till någonting. Så en liten besvikelse där faktiskt. Ja, för de var ju sponsrade, eller de var ju i samarbete med AMD förut. Mm. Nu var det ju Intel istället. Mm. Och de har väl inget riktigt så här första nytt på G, uppenbarligen. Nej. Nej, det var väl egentligen inte några... Alltså, det är kul att få lite datum som allting, liksom. Men, och jag tror Total War Warhammer 2 till exempel är någonting som till exempel Kalle kanske ser fram emot ganska mycket, faktiskt. Ja, han var ju rätt hype för förra spelet, så... Ja, verkligen. Och Age of Empires är ju ett spel som oavsett om man är en veteran eller om man faktiskt är ny, tror jag, kommer locka en hel del människor, faktiskt. Det är ganska tidslöst ändå när man väl kan spela det, så att... Ja, och det känns som ett spel som ligger rätt i tiden på något sätt. Att gå tillbaka till och faktiskt bygga och hålla på med resurser och allt. Ja, det känns som att det passar. Jag menar, Age of Empires 2 HD som släpptes här för, 2-3 år sedan och sånt där. Det har ju sålt väldigt bra. Så bra att de har gjort mer extra DLC till. Ny DLC, inte bara HD-releases av gamla expansions. De har gjort nya till det. Jag tror det är 2 eller 3 stycken nya expansions till Age of Empires 2. Så att det har ju gått väldigt bra på just det. Så det, jag är både förvånad och inte förvånad att de faktiskt kom med Age of Empires 1 i liknande format. Liksom. Ja, nej, men det är bra faktiskt. Men vi hoppar vidare lite snabbt ändå. Så hoppar vi till Ubisoft. Som gick ifrån Aisha Tyler och var även de bara egentligen rakt på sak med de flesta spelen. Och vi började ju med Mario plus Rabbids Kingdom Battle. En samarbete med Nintendo faktiskt. Direkt samarbete med Nintendo för att ta fram ett spel. XCOM liknande Mario möter Rayman Rabbids. Ja, de hade ju en cringiga introt där med Miyamoto, eller vad han heter. Miyamoto heter han. Miyamoto, förlåt. Och vad heter han? Yves Guillemot. Det var, ja, två personer som inte vars första språk inte är engelska och som inte pratar speciellt bra engelska i vanliga fall försöker ha en rolig inom citattecken konversation på en scen liksom. Det var verkligen cringe där, alltså. Men tack och lov så visar de ju något som faktiskt kändes fräscht. Det kändes som att det här är någonting fräscht och nytt för Mario-delen på något sätt. Ja, jag tror att det är en positiv sak för Nintendo rent allmänt ändå. Tidigare, det enda de haft... jag tror inte de har haft något samarbete med någon annan riktigt så här. Nej, alltså de har ju haft egentligen... De har ju låtit Ubisoft... Ubisoft har ju släppt en hel del spel till tidigare... plattformar och så, men det har ju aldrig varit på den här nivån, känns det. Det har väl inte varit deras egna IP:n heller som de har. Nej, det har ju alltid varit tredje hands liksom. Det är väl det som är den stora grejen här. För jag menar, det är ju, om man ska likna det med någonting annat eller när man tänker på storleken på det här och hur vad ska man säga, revolutionary. Det är ju lite som när Kingdom Hearts kom. Originalt liksom, det var ju Square Enix och Disney som teamade upp liksom för att göra ett spel där det var liksom karaktärer från båda och det var liksom så här. Det är lite samma stuk här i och med att du har liksom karaktärer från vardags franchise liksom som kommer tillsammans och gör ett nytt spel. Och även fast det är lite ännu mer här just på grund av Nintendo har ju alltid varit väldigt skyddande mot sina egna IP:n ändå. Precis, och det känns som att de går faktiskt in lite mer in i den nya tiden nu på något sätt. Man faktiskt våga mer. Men vi hoppar vidare så länge här. Vi har The Crew 2, som nu egentligen är alla typer av fordon som du kan hitta i världen och kör med dem. Flygbåt, motorcykel, bil, whatever liksom. Och sen hade vi någon cringe-trailer för någon VR-spel som heter Transference eller någonting. Den fick man egentligen ingen... Man vet inte riktigt vad det ska vara. Man fick inte se någonting ifrån själva spel. Det var liksom Elijah Wood, de zoomade ut och så var det på en tv-skärm. Man bara, okej. Okay. Från hans egna studio. Man bara, what? Precis. Skull and Bones, piratspel, à la Black Flag. Ja. Som var förvisso ett nytt IP. Och det är kul med nya IP:n. Cinematiska trailern var väldigt nice, var det, måste jag säga. Jag tyckte det var väldigt intressant och så. Sen såg vi gameplayet och vi alla satt liksom, okej. Okay. Ja. om vi säger så här, jag lär inte ha något problem att spela spelet. Jag har kört väldigt många timmar på det där i Black Flag. Ja, precis. Så det ska nog inte vara något problem så där. Och sen kom då ett rymdskjutarspel som heter Starlink Battle for Atlas. Som också har en gimmick där man kunde sätta på så här rymdskepp på sin handkontroll. Jag förstod inte den biten, helt ärligt. Jag förstod inte hur det skulle funka, men okej. Okay. Det såg ju ut som bara alla Amiibo, tyckte jag. Ja, men hur funkar det på andra konsoler då? För de hade ju PS3. De kanske har någon bisats eller något. Men det kanske är Bluetooth eller något sånt där. Kanske. Eller kanske är någonting man kopplar i på toppen, vet du, eller något sånt där. Jag skulle gissa det alltså. För jag skulle tippa på att vi snackar Amiibo liknande. Att du köper små skepp som du kan ha hyllan så kan du byta ut dem med gubbar och grejer om du så önskar. Men du kan ju utan det också köra spelet såklart. Så ett nytt IP... som visades upp där. Och sen egentligen ytterligare ett spel som också hade visats upp egentligen innan, Far Cry 5. Så mystiskt, alltså hur de gjorde den där biten med just Far Cry egentligen. Varför visa upp skiten innan istället för att ha det på E3? Jag vet inte, jag förstår inte. Vi kan ta... Det är många sådana beslut. Vi kommer dit sen, gör vi. Ja, sen hade vi Beyond Good and Evil 2 som till slut har blivit officiellt en prequel till originalet. Kan man tycka vad man vill om, men det kommer i alla fall. Good and Evil, och de var uppenbarligen berörda på scen. Ja. Jag menar, de lät kameran gå ut till en av utvecklarna som satt i publiken och han satt med tårarna i ögonen. Jag tror att... Eller var det? Jag gillar det. Mm. Jag tyckte om det. Ja. Jag har inte spelat Beyond and Good and Evil 1. Jag äger skiten, men jag har inte spelat det. Och jag ser fram emot att spela det här. Faktiskt. Så att det är väl dags att sätta sig med originalet någon gång. Om vi säger, det verkar som att de bygger upp en riktigt fyllig värld. Liksom. Ja, men om vi säger så här, du kan ta din tid då, för de har inte ens påbörjat. De har gjort själva, de har byggt upp en engine för spelet. De har inte påbörjat spelet, vad jag läser mig till. De har inte påbörjat spelet överhuvudtaget. Det är på day zero, sa de i en intervju. Så du kan ta det tid. Det här kommer inte komma ut på 2-3 år i alla fall minst. Nej. Det här var ju som sagt på en cinematic som vill visa upp idén med världen. Mässan överlag var vi ju straightforward. De visar de här spelen. Många av de här spelen visste vi redan om och så på ett eller annat sätt. Vissa hade egentligen, jag menar South Park och Steep finns ju redan ute, det kom en expansion. Det är liksom, det var visst. Det var ju egentligen Beyond Good and Evil och Skull and Bones som var de nya. De hade ju det nya South Park-spelet också. Mario plus Rabbids då. Precis. Ja, Phone Destroyer. Men det... Ja. Säg vad man vill. Men, om vi kollar på Sony då. Där kom det egentligen... Ja, förra årets upplaga kändes det som nästan... Det var Uncharted, mer av Uncharted Lost Legacy. Det var DLC till Horizon Zero Dawn. Vilket såg väldigt nice ut dock. Days Gone som fick en liten ny gameplay där. Och egentligen den stora grejen skulle jag vilja säga i så fall är Shadow of the Colossus Remake. Inte... alltså HD-remake utan remake verkligen. Precis, det är inte en remastering utan en hel remake. Så det är ju kul och särskilt för oss som mig då som aldrig har kört originalet så kan det vara kul att se vad är det här? Är det så bra som alla säger att det är? Nu kommer mycket klättertid framför dig. Jag tyckte ju Last Guardian var okej, men den här sägs ju vara bättre, så det ska bli intressant. Sen hade vi VR-spel The Impatient. Och sen var det God of War som kommer tidigt 2018 med lite mer om vilka väsen och grejer som finns i världen, känns det som. Lite mer story och mycket nordiska grejer. Man fick i alla fall en djupare bild på liksom vem pojken var i sammanhanget, vilket jag inte fick från föregående trailern förra året. Precis. Vilket nu ger en betydligt tyngd i själva spelet liksom, att det är någonting som ligger bakom varför de gör det de gör helt enkelt. Sen hade vi Detroit Become Human återigen, ny karaktär, men egentligen inte så mycket mer info kände jag. Visa bara mer upp utav återigen på de här valmöjligheterna du har i spelet. Så det var liksom, ja. Men det är kul att vi fick se den tredje karaktären i alla fall utav det som de visar upp här nu. Men de har inte sagt något datum ens eller år för den, så vi får se om den ens kommer nästa år. Ja, den som lever får se. Ja, och sen då av de som vi har här då är det Spider-Man då. Som de visar upp. Spider-Man. Ja, det ser ju gediget ut. Det verkar som de verkligen ger pengar på det här. Yes, spelet. Det såg väldigt nice ut, helt ärligt. Ja. De har ju några. De har ju överlag så var ju mässan också. Precis som de många andra. De rev av sina spel. Det var inte mycket snack. De hade fortfarande... jävla musiken när han kom ut på scen. Jag reagerade direkt på det när han... Är det han som är CEO eller något sånt där? Han är någon högt uppsatt snubbe i alla fall. Han med skägg. Lite små knubbe med skägget. Är inte han chef för deras PR eller något sånt där? Jag vet inte. Något sånt där. Han kom ut på scenen så hade de ju här orkestermusik. När det låter som en jävla bad guy som kommer ut. Bad guy music for the boss. Precis. Bad guy music. Har du bättre för att han har haft Darth Vaders musik? Så här. Den är lite mer upbeat än vad jag mindes den. Men den var fortfarande ganska så här. Tonen på hela kändes verkligen som okej, okay, här är eran ledare, buga typ. men just Spider-Man var nice. Ja. Det var ju massor med andra spel också som de visade upp. Ja, Monster Hunter så där ut. Marvel vs. Capcom Infinite. Fighting-spel. Call of Duty. Ja. Skyrim VR. Okay. Som sagt, det var inte så mycket VR som jag hade trott faktiskt det skulle vara från föregående år i alla fall. Det kändes som de hade begränsat sig lite grann på den biten. Sådär, de har väl inget bra, faktiskt. Helt enkelt. Ja, men vi fick ju Final Fantasy 15 VR-fiskande. Jag såg det och tänkte, what the fuck is this? Jävla Final Fantasy fiske, för det är ju den roliga biten att spela, det är det man vill göra. Det finns folk för allt sådär, jag inte... Ah, Jesus. Anyway. Anywho, Nintendo kom ju sen och... vi fick ju ta del av äntligen mer gameplay på ganska med råge sen efter alla reveals. På Super Mario Odyssey. Dessutom med datum 27 oktober. Sen kom Xenoblade Chronicles 2. Så kommer det i jul. Metroid Prime 4 blev teasad i alla fall utannonserad. Att de utannonserade. Lite förvånande tycker jag. Just Metroid Prime. Tyckte väl att 3 slutade ganska... ganska bra faktiskt. Får vi se hur det här fortsätter den. Ja. Det går alltid att fortsätta. Ja, nej, men självklart. Danny, vill du säga det? Sen. Pengar styr. Ja, där har vi. Okay. Mm. Sen hade vi ju plattformen Yoshi såväl som Kirby som faktiskt kommer. Och Fire Emblem Warriors. Mer mosa typ enorma mängder med soldater. Och 2 DLC-packs till det stora Breath of the Wild med Zelda där. Och sen också just det här med att det kommer faktiskt fler titlar från tredjepartstillverkare och så. Jag menar Rocket League, en väldigt populär titel, kommer också till Switch. Så det portabla mediumet kan även appliceras på det spelet då. Och du kan ha en Mario-mössa på din bil. Mm, det går också. Det finns så mycket. Men det hade de ju till Skyrim Switch-grejen också. Att du kunde, hade du en sån här Link eller Amiibo eller vad det liksom, så kunde du spela som, så kunde du fick du så här Link attire till din Skyrim-snubbe. Det var ju lite roligt tyckte jag. Jag gillar det i alla fall att det, även om det jag sa tidigare att jag är lite trött på Skyrim överallt, men alltså det jag tycker är roligt när de gör såna där små saker i alla fall, för att ändå ge lite incentive ändå för att folk skulle vilja köpa det på, även om det är en så här liten grej bara. Precis. Men det var alltså de hade väl egentligen ganska gedigen näsa. Det var många spel och det är väl inte så märkligt med tanke på ny konsol och allt. Ja, de lekte med det lite kändes det som. Jag menar, det kom ju andra saker också, Pokémon och allt möjligt som de utannonserade. Så till och med 3DS-spel, Metroid Samus Returns, som jag vet många är väldigt intresserade av. Som kommer nu i september redan. Så de hade en hel del faktiskt. Jag menar Mario Kart VR för Japan. Men det är väl egentligen, nu har vi gått igenom alla mässorna och gått igenom lite vad som har funnits på dem och så, men frågan är ju då om vi ser till de mässorna i sig, vilken show eller presentation var den som gav er mest? Den som gav, för mig personligen, den som gav mest tycker jag Microsoft. Vi hade då de riktigt roliga utannonseringar tycker jag. Dels då att Assassin's Creed utannonserades där i alla fall. Så. Sen som sagt, A Way Out ser ju väldigt intressant ut. Då, det tycker jag är kul. Var den på EA? Ja, det var den. Nej, sorry. Jag tittar på fel flik här nu. På Microsoft i alla fall. Microsoft, ja, precis. Och sen Metro, glad överraskning faktiskt. Jag tycker om de spelen, så det ska bli intressant. Tyvärr har jag hört att det ska vara väldigt mycket mer linjärt spel än vad det andra har varit. Så, men att jag får ta det när det kommer helt enkelt. Det är ju en smaksak så att säga. Men jag tyckte nog för att fast Microsoft hade de här lite udda, de här som tycker The Artful Escape. Man säger vad man vill, det ser lite udda ut, men att på ett sätt... Det kan ju faktiskt ha något intressant i sig. Det är ju det som sagt, indie är ju så innovativt. Det är inte det här samma beprövade sak som jag har sett hela tiden. Ja, men helt, menar, Microsoft hade ju verkligen något för alla, kändes det som. Så, alltså, som mässa, så, det ser, som show. Ja, det ser helt bonkers ut, men man ska ju faktiskt inte klanka ner förrän man har testat spelen, som sagt. Och som sagt, mycket datum är nog där jag är mest glad för. Jag har väntat på att vi ska få datum på saker och ting. Sen som sagt, Ori and the Wisp of eller Will of the Wisp, liksom. Väldigt sorglig trailer, sådär, men att det lovar ju gott för att vi kommer få en gripande historia igen nu, så att säga. Ja, vad säger du då? Ja, nej, Microsoft är nog den som vann. Ja, men jag gillade... Alltså, vänta, jag tyckte väl om EA's lite också, faktiskt. Och Bethesdas var ju väl lite sådär också, men jag tror att Microsoft var nog den som gav mest ändå. Och med tanke på hur lackluster alla showerna var i år, så ja, måste jag ju nästan gå på de spelen som visades upp och hur många det var och liksom så vart man fick mest. Och då är det ju Microsoft som är en ganska klar vinnare, tycker jag i alla fall. Så att, och det, ja, jag kan hålla och det är ju enbart för att de hade flest spel i stort sett, nästan. Och de hade flest intressanta också på en lista, liksom. Men jag är ganska besviken rent allmänt, även på Microsoft. Även fast jag sett... Var det något du saknade, liksom, eller? Vi pratade ju om det i förra avsnittet. Just vad vi förväntar oss när det kommer till just E3-showerna och så. Och det är det att det är en show. Och det var det inte. Det var ingen show, det var bara trailers. Det var ungefär som att sitta och titta på en playlist av alla trailers som har kommit ut på YouTube. Det var det. Precis, inte ens Ubisoft. Vi hade ett sång- och dansnummer där för dans någonting, jag kommer inte ihåg det. Det var det enda egentligen som var. Ja, de hade den här lilla cringe moment med Ivo Gilmore och Miyamoto där i början, men det var ju liksom... Ja, nej. Men det är två stora personer som de klart måste upp och visa upp lite grann. Och sen när de hade sina skjutvapen där. Men som sagt, inte ens Ubisoft stack ut ju på det sättet, vilket de alltid har gjort tidigare ju. Ja. Jag funderar på om det är E3 som har gett ut några jävla direktiv eller någonting, liksom, att visa upp spelen. Snabbt. Kom igen, ut med det nu. För att alla showerna var väldigt lika på det sättet. Vissa hade mer eller mindre, liksom, folk som kom upp och pratade lite så här och så, men det var nästan bara så här, spel, ut, kom igen nu. Om vi säger så här, EA hade i alla fall, att de hade ju mycket folk som pratade där, Josef Fares och de, det var ju massvis, fast de hade ju de här YouTube-gruppen som satt där vid sidan, och han som skulle presentera, han blev bortskilt och talade, man bara, okej. Okay. Ja. Gå, sätt dig, låt någon annan prata här nu. Då kände jag liksom, visa mig spelet istället. Så. För det var ju egentligen det här som jag var inne på det här och nosa förra veckan, när vi pratade om vad som gör en E3-show bra, liksom, att ha personligheter, att ha folk som har en slags, har karisma, som har utstrålning. Vissa har ju det, vissa har det inte. Och det märks ibland utvecklare när de kommer upp. Josef Fares, han har det. Han har utstrålning. Även om han sa fel, så fick folk bara tycka om han mer, liksom. Sen fanns det de som bara kom upp, kolla in i prompten och bara sa det liksom awkward och cringy. Ja. Och man tänkte, men varför låter ni han gå upp? Har ni ingen PR-människa? Men det är ju det, liksom, att de hade ju verkligen, jag menar, Ubisoft, de hade ju verkligen gått ut för att, nej, men vi ska ha utvecklarna upp och presentera skiten. Eller så, liksom. Och det, istället för att ha en presentatör, liksom. Det var ju därför som Aisha Taylor inte var med. Och det var liksom så här, varför? Jag förstår inte det beslutet. Samma sak som jag inte förstår beslutet varför de annonserade Far Cry 5 en vecka, tror jag, innan E3, istället för att visa upp det på E3. Ja, det är märkligt att det har kommit ut igen. Wolfenstein och Far Cry. Men vissa läckor får man ju leva med, liksom. Det händer ju alltid att man får en viss läcka, liksom. Men här, det har varit så mycket i år, har det varit. Att det känns liksom som att det är nästan en protest mot E3 på något sätt. Och jag undrar verkligen, är det så, kan E3, vem är det som har hand om E3 egentligen? Ja, nej, men jag tänker är det ett specifikt företag eller är det flera som kommer samman och liksom anordnar skiten? Jag är inte riktigt säker på hur det fungerar. För det känns verkligen som att någon högre upp än allihopa har liksom satt ut att det här är de guidelines ungefär ni måste följa för era shower i år. Ni får inte ha liksom massa andra skit och ni ska vara under den här tiden eller beroende på hur mycket ni visar upp och sånt där eller whatever. Såna saker. Så att det kändes verkligen som att, eftersom just på grund av att alla showerna var väldigt lika på det sättet, så känns det verkligen som att de har fått ett direktiv någon annanstans ifrån att ni ska göra så här. Jag vet inte hur det skulle fungera eller så, men ja. Jag sitter och kollar upp det och det är ju massvis sponsorer och partners. Det är allt från Twitch, Gamma Sutra liksom ner till Activision och alla sånt där. Kongregate, så det är massvis med som står för själva mässan, så att säga. Men väldigt många får ut någonting själva utav det, sånt där Twitch som sagt, så de sänder ju nästan allting, får ut det på det här sättet själva ju. Ja, nej, men jag känner liksom att någonting har ju hänt i alla fall, tycker jag, känns det som i alla fall. Och jag vet inte riktigt vad, men ja. Sen kan man ju se det som, jag menar, saker och ting trendar ibland. Så när en gör en show på ett visst sätt så gör många andra också. Ja, sen men när även Nintendo faller in. Jag tror de flesta också. Men även när Nintendo faller in i linjen liksom. De har ju alltid gjort sin egen grej vanligtvis. Så att... Och de fortsätter ju med det egentligen. De rev av på 25 minuter alla spel. Och sen satt de och lirade spel efter det. Ja. Men det är ungefär som de har gjort förut liksom. Så de har ju inte riktigt ändrat så mycket på formen. Det är väl egentligen som ni säger då, Ubisoft framförallt som PC står Gaming Show också. Jag förstår inte riktigt poängen med, för de, som så här, som Danny nämnde, de har ingen hårdvara. Vilket var ju lite det PC Gaming Show. Varför skulle de inte ha lite hårdvara? För då har de haft de tidigare åren. Och varför göra sig av med soffasättet liksom? För jag tycker att det gav dem en lite unik liksom situation att ha, där de kunde ta in folk, som jag nämnde förra veckan liksom. De kunde ta in folk som kanske inte gjorde super så bra uppe på scen liksom, men som man kunde sitta och ha liksom en konversation med i soffan då, och liksom dra fram det där lite mer, där de inte behövde vara liksom en presentatör, utan de kunde bara förklara liksom lite mer intimt så här. Så att jag, det är också ett sånt där val som liksom bafflar mig lite. Men ja. Ja. Ja, överlag, alla mässor. Jag tänkte på det, just den här frågeställningen om vilken var roligast, vilken var tråkigast. Som presentationer så var ju alla ganska snarlika ändå. Så det är väl svårt att säga någon som står ut. Utan man, precis som jag har sagt nu, det är väl spelen bara man kan utgå ifrån i så fall. Och då är det ju Microsoft som vi alla tre är överens om, liksom, som tar hem det hela. Inte nog med att de har spel, de har ju också en konsol. Liksom, och det gör ju lite extra. Men just vad gäller just spelen då, vilka då utannonseringar av spel eller produkter och så var de största besvikelserna? Eller de som ni kände, det var inte riktigt som jag trodde? Ja. Oj. Ja. Det var ju, Anthem var ju en av dem, tyckte jag i alla fall. Just på grund av att man tänkte liksom, åh, det är BioWare. Jag älskar BioWare liksom. Det där kommer över lite starkt lätt. Så. Men jag älskar Mass Effect, det är Dragon Age, det är KOTOR liksom. Och det är så här, de spelen som de gör är bra. Och de har ju mycket story och de har lite liksom så här invecklade. Det är massor med val hit och dit. Och det här kändes som att det är en Destiny-klon på något sätt. Och varför gå åt det hållet med ett nytt IP? Nu är det ju, som sagt, allt det här är ju baserat på den här initiala trailern. Och det är ju inte mycket att gå på. Men bara i den här cringiga dialogen de hade med två personer som liksom snackade med varandra. Där de liksom skulle vara, åh, vi spelar multiplayer, det är så här multiplayer folk snackar. Liksom, haha. Och det känns så, varför göra så? Nej. Det var instant turn off för mig när jag hörde det. Liksom. Det kändes så, det är så krystat, det är så onödigt. Och varför går den rutten för nytt BioWare? Det känns som att de bara följer mängden då, i så fall. Och det är lite besvikelse just på grund av att det är BioWare. Och sen så var det... Vilket mer? Det är så många spel som... Många spel som kom ut. Lite massa VR-grejer också som var liksom så här, varför ens göra det. Titta, det var ett annat som jag tänkte på också. Det var ju det här Skull and Bones. Var det? Som sagt, cinematic trailer, väldigt intressant. Tänkte, åh, det här blir jättekult liksom. Åh, det är lite mer, en lite mer gritty version av vad heter det där? Sea of Thieves. En lite grittier version av det. Precis. Och sen så visade det sig att nej, men det är ju bara, de har bara lyft ut liksom skeppbiten ur Black Flag. Där det ser identiskt ut med Black Flag. Ända hela vägen ner till Adewale som din first mate. Nej, men såg inte ni det? Varje skepp hade en svart first mate. Alla skeppen hade det. Och han såg typ likadan ut. Gjorde han, allihopa. Hade typ likadana kläder och allting. Så det var liksom så här, men hallå. Kunde ni inte ha liksom varierat ut lite i alla fall? Kanske var en kvinna också eller något sånt där skit? Nej, här ska det vara... Det kändes så... Det känns som en cash grab, gör det. Oh, men folk gillade ju liksom piratbiten, själva åkande kring i skeppet och sånt där i Black Flag. Där har vi. Vi tar den och gör det till ett spel i sig bara. Och tar bort de intressanta story-biten och assassin-biten liksom. Ja, det kändes som att nu har de haft en board meeting här och då hade de här kostymerna tänkt ut. Ja, men hur maximerar vi ut mest ur de tidigare liksom franchisen vi har? Ja, men vi tar ut segment ur dem och gör spel. Så girigt som vi bara kan få till det. Så ta ingen effort, ingen så här fantasifull tänk liksom, eller utan nej, riv ut det här från Black Flag och gör ett spel på det. Ja. Addera någonting. De tänker liksom, ja men Black Flag var ju faktiskt typ så här 4 år sedan, så det är ingen som kommer märka något. Så ja, nej. Och vi sitter här, både Dan och jag var ju direkt såhär, det här är Black Flag. Så att, ja. Nej, det var nog den jag tog med mig som den största besvikelsen, alltså på det sättet att de verkligen, det kändes så uppenbart från dem att de, ja men, tjänar lite pengar. Det här är ju enkelt, folk gillar den biten, vi slänger ut det, så klart. Och ja, det var, man kan ju säga vad man vill, det är klart att de kommer få folk som köper det där. Jag hoppas bara att, för vi hade ingen releasedatum för det, för det var bara höst 2018. Det är över ett år dit. Och det kommer vara en multiplayer beta eller sånt där som kommer också någonstans snart har jag för mig det var. Jag hoppas bara att de tar lite friheter. Vem vet, de kan mycket väl överraska på ett år. De kanske, kunde man gå i land, alltså visst det var ju Assassin's Creed så man kunde gå i land, men jag tänker om man kan faktiskt föra in typ sån här köp och sälj och kanske lite mer sånt var ju med häftiga saker. De hade ju sånt i Assassin's Creed där man kunde sälja och köpa lite så här trade-grejer. Du hade ju att du kunde uppgradera skeppen med lite olika saker. Men jag är lite så här förbluffad av också en sak som de tog bort. Både jag och Danny reagerade på det. Boarding-grejen tog de bort. För i Assassin's Creed så kunde du kunde som din gubbe hoppa över till andra skepp och slå ner och liksom boardar och dina liksom shipmates och så där kom över med dig och liksom ni attackerade och ibland så gick det inte bra, ibland så gick det jättebra liksom så här. Här så var det liksom det var inte ens en cinematic eller något så där, utan du åkte dit och sen fick du upp en ruta bara liksom, åh, de här grejerna har du fått typ. Och det var liksom så här, what? Jag hoppas medan hunden ylar i bakgrunden. Den är också upprörd. Ja, precis. Han är lika upprörd som jag. Jävla skallebord. Ja, precis. Nej, men jag hoppas att det här är... Där de visade upp nu var proof of concept bara. Att de visade, okej, vi har det här från Black Flag. Vi vill göra de här grejerna. Det här är den initiala grejen. Liksom. Under det kommande året så kommer vi polera upp det här. Vi kommer lägga till nya assets. Fixa upp det så att det inte bara är en Black Flag-klon. Det vill jag hoppas på. Det kommer nog inte hända, men det vill jag hoppas på i alla fall. För att, för att det har ju potential, inom citattecken antar jag, att kunna bli någonting relativt okej i alla fall. Ja, det är ju en populär del av Black Flag. Det är ju vad de gör liksom. Ja, och det är många som har sagt att det är ju den bästa biten. Så att, ja, vi får se. Danny, vad hade du då? Vad jag har när jag sitter här och tittar igenom och tänker på ursäkta mig, vad som jag räknar som besvikelse, men att ja, många saker är väldigt gimmicky och sådana där så, men jag ska se, var hade jag den? Den här Transference var en besvikelse, för det sa absolut ingenting om spelet. Det, då tycker jag liksom, varför visa upp någonting? Det är liksom, Elijah Wood vill visa upp sig och hans nya studio. I don't care ifall ni har ett spel. Visa med spelet i så fall. Jag vill inte se er sitta och prata, jag vill se från spelet. Det är sånt blir jag besviken på att se liksom. Jag vill ha gameplay, jag kan ta en cinematic, vad det ska vara, bara ge mig liksom vad spelet är för någonting. Och se sånt här liksom, det är liksom så här, nu är jag totalt ointresserad för att ni gav mig absolut ingenting alls. Ja. Starlink är lite gimmicky, sånt tycker jag liksom, vi har sett det för liksom, det kan säkert vara skitkul och man kan köpa till nya grejer och sätta på sitt skepp, jag vet inte, det är som sagt, vi såg ju bara en väldigt lite, men att det känns väldigt gimmicky, sånt tycker jag lite grann. Det här är alltså en kul utannonsering, men att jag är fortfarande lite besviken. Beyond Good and Evil 2 är som den prequel, vi får inte följa Jade vidare liksom, hennes storyline. Det var ju tänkt att vara en trilogi från början, Beyond Good and Evil, och så nu tar vi en prequel istället, vilket jag tycker är lite tråkigt, för jag vill liksom fortsätta hennes storyline. Det blir den största besvikelsen egentligen, att få en prequel istället. Samma sak är det ju med vad heter den för någonting, Life is Strange, det är också en prequel ju. Vilket jag tycker att, ja, varför inte bara fortsätta hennes storyline där också. Men, något som jag faktiskt är mest besviken över liksom är, det här kommer att låta väl, publiken som var på E3. Den mest lackluster inlevelse från publiken jag har sett liksom. De få gånger det faktiskt var någon uppe på scen, och de fick liksom försöka liksom peppa igång eleverna. Skulle jag vara det, jag skulle sitta och applådera till allting, för jag skulle, jag kan inte tro det, jag är här, jag är på E3, wow, coolt, ja, ett spel. Men att det är liksom, det, man ser liksom, de bara yeah, come on, och liksom publiken bara. Ja, för sen Danny, det är väl lite skillnad också med folk som, det är ett antal av dem som är press. Ja, men i alla fall, det är nästan bara press. Visa uppskattning, ni är där liksom, ni får ta del av någonting, massvis med stora utannonsering och allt sånt där. Jag tycker att kommer igen lite grann. Det är ju möjligt också att de hade samma uppfattning av det som vi hade, att det var, vad är det här liksom? Var är showen? Någonstans. Det här ifall ni tog upp det här, men det här liksom vad jag förväntar mig från en mässa liksom, är att jag förväntar mig att när det kommer ett tredje klipp, att jag inte behöver se en kamera över scenen där de visar upp klippet och publiken. Jag hatar det. Det är så irriterande när jag sitter och bara, coolt, nu får en trailer, nu kan man se liksom hel skärm och allt sånt där i bästa kvalitet, och sen tar de och klipper in till liksom, titta publiken, titta på trailern. Yeah, I don't care. Sen spelade de klipp bort i slutet. Jag bara, men tänk för det står ett datum, tänk för det står... jag kan inte se, för att de har klippt bort till den jävla fucking publiken. Usch, vad irriterande. Det värsta var ju år, som du säger. Publiken var ju verkligen inte... gav ju ingen inlevelse överhuvudtaget på grund av att det var så... och på grund av många av grejerna var ju redan annonserade, utannonserade redan innan. Så vi visste redan om dem. Så det är därför som man inte sitter där och bara... och det här spelet, liksom... Så att det var ju då kändes det, jag menar, som Sonys konferens, som enligt min åsikt var den sämsta, var den, tyckte jag var sämst. Men det kan ha varit på grund av streamen som jag tittade på, om någon anledning. Dan och jag tittade på samma stream. Min buffrade typ var 50 minut, gjorde den, av någon anledning, och den hackade och det var skit och det, ja. Jag hade inga problem alls. Ja, nej, jag förstår inte hur, för jag vet att det var många, det, ja, på något sätt i alla fall. Men just Sonys var ju också väldigt liksom, publiken såg ut att sitta och sova där. Så att det var ju inte mycket till publik direkt. Just det, men enda gången jag tycker att det är okej att dra ut från skärmen är när det är någonting som händer, ibland när de har någon gimmick som händer bredvid, som i vad heter spelet nu? Zombiespel. Days Gone. När de hade de här som hängde upp och ner i, ja, precis, i repan det, där. Det, då tycker jag det kan vara legitimt. Men då visar de ju fortfarande skärmen också. Ja, men sånt där tycker jag, ta inte klipp bort för sånt. Det, sånt där är liksom extra lullig för de som faktiskt är där, tycker jag. För vi som sitter online och tittar, låt oss få se trailern i alla fall i sin helhet. Jag bryr mig inte om liksom, om vi då ska hoppa vidare till något lite mer roligare då. Yes. Vilket eller vilka spel tyckte ni faktiskt såg bäst ut på E3? Eller som ni ser fram emot mest? Det behöver inte betyda samma sak, nämligen. För ja, vad säger du, Danny? Intressantast, eller det som jag ser mest fram emot, två helt skilda saker. Om vi tar på intressant så tyckte jag att Mario Rabbids såg väldigt intressant ut och väldigt kul. Nintendo hade väldigt många spel som såg intressanta faktiskt. Och så Super Mario Odyssey såklart. Jag menar, till skillnad från väldigt många andra så är Nintendo ju faktiskt väldigt färgglada spel. Det är ju väldigt mycket och sånt. Och vi hade ju också Yoshi-spelet. Vi hade, vad heter han nu, den där feta knoppen? Kirby, så heter den. Jag har till och med spelat massa Kirby-spel. Som sagt, de ser väldigt roliga ut. De ser väldigt intressanta ut så där. Men att jag kommer ju inte skaffa, för jag har ingen Switch, jag har inga planer på att skaffa. Men de ser väldigt roligt ut, så när Fredrik skaffar så kan jag ta och komma över och testa och allt sånt där. Men det är en helt annan femma. Alltså, men om vi säger så här, de ser roliga ut, de är ju underhållande, de är ju liksom för hela familjen. Det är liksom, det är ju det, någonting som Nintendo är liksom, det är liksom spel för allihop, alla kan spela det. Och som sagt, Mario plus Rabbids ser väldigt kul ut. Och väldigt XCOM-eskt i själva speluppläggen på fightingen där, så det vill ingenting att klaga på där. Så de spelen tycker jag faktiskt såg intressanta ut. Men när det kom till personliga spel som jag vill ha, det har jag en liten lista, men det kanske vi tar senare. Eller? Ja, ta du. Det nu. Jag har en femlista på spel som jag är intresserad utav. Det här är inte i någon direkt ordning, jag bara skriver upp några stycken. Assassin's Creed Origins, såklart. Jag läser upp, jag tänker ta varför jag har valt dem. Folk förstår nog. Far Cry 5, Detroit Become Human, Wolfenstein 2 The New Colossus och nummer 5 Days Gone. Sådana här tre bubblor, och det är Mario plus Rabbids, Kingdom Battle, Super Mario Odyssey och Ori and the Will of the Wisp. Det är mina tre bubblor där. Ja, men det är jättebra liksom. Jag håller med dig faktiskt väldigt mycket där. Det är, särskilt just spelen på Nintendo var ju förvånansvärt intressanta faktiskt. Och då har jag inte ens en Switch. Nej, inte jag heller. Och jag har inte några planer på att köpa det. Men att som sagt, de ser fantastiskt roliga. Vilket är ju ett stort plus från deras att få till med en som inte har den. Liksom, det där ser riktigt kul ut. Men inte tillräckligt mycket för att köpa. Ännu. Yes, okay. Yes, Fredrik. Ja, Mario överlag. Allting med Mario såg ju väldigt varierat och fint ut. Och har jag möjlighet så skulle jag nog vilja skaffa bara för dem. Det är ju kul att det kommer faktiskt en hel del nu. Så nu finns det ju faktiskt något att se fram emot. Och det kommer säkert komma mer på Nintendo Direct som kommer framledes liksom. Yep. Men för min del, spel som jag tycker så, alltså jag har ju jättemånga spel egentligen. Men om man ska försöka hårdra det på något sätt, så visst, Wolfenstein 2, Far Cry 5. Men det är sådana spel som man redan innan visste och hade sett. Jag menar, Far Cry 5 är så synd att de visar. Det var ingen sån här feeling på eventet liksom. Men Spider-Man tyckte jag verkar väldigt intressant. Och God of War vill jag definitivt köra. Så det är ju två spel på Sony där som jag definitivt ska ta itu med. Bubblare kanske Shadow of Colossus. Star Wars Battlefront 2 med kampanj, det måste man ju spela i så fall. Alltså, det verkar ju skitkul. Och A Way Out var det faktiskt intressant. Jag tycker om co-op-lägget, men jag är rädd att jag inte har någon att spela med bara. Och att jag kommer tycka att det är tråkigt. Men jag tycker om idén. Jag tycker om idén och jag tycker det låter jätteintressant. Ori and the Will of the Wisp, precis som du sa. Första Ori-spelet var ju magiskt. Det här var jättekul. Om det kom till faktiskt och blev bra. Annars så, jag vet inte, Days Gone också faktiskt. Det såg mumsigt ut. Säga så. Mycket zombies, du kan leda dem lite hit och dit och slafsa igenom massa folk. Det är precis som man vill ha det på en lördag kväll. Det är ju inte bara det här undvika zombies, du kan ju använda dem till fördel, som man fick se liksom, att han sprängde liksom en grind och det stod folk och höll på liksom, som lockade dit, och han kunde då undvika den här stora horden. Det tycker jag är ganska kul. Och vi fick den här mega zombiebjörnen, vilket jag skulle springa ja. Livet. Ja. Nej, det är några av dem som jag kände var intressantast faktiskt. Vad säger du, Rob, då? Om man säger så här, de spelen som jag tyckte såg intressant ut, men som jag kanske inte nödvändigtvis själv vill spela, men som ändå liksom gav någonting, var Need for Speed Payback till exempel. Jag vet inte om det bara var din entusiasm, Fredrik, som spelade av sig på något sätt, men jag tyckte det såg väldigt nice ut ändå, även om jag kanske inte själv vill spela det. Och sen det här The Last Night indie-spelet tilltalar mig väldigt mycket, ja. Just med retrostilen, så jag vet att Fredrik är emot sånt. Den är ju dock lite av en crossover, för bakgrunderna var ju väldigt fina. Ja. Med karaktärer som var pixliga. Ja, det är lite mishmash av alltihop, ja, och sånt där. Jag tyckte också det såg ganska intressant ut. Men jag är bara nyfiken på vad det faktiskt är för något spel. Hur spelar man liksom? Det var väl där jag inte fick någon koll på. Ja. Vi får se när det kommer det så här, gameplay och sånt där. Men det såg intressant. Jag vet inte om jag kommer att spela det själv, men det såg väldigt intressant ut ändå. Och sen, när det är en sån här game som är lite udda, Dishonored Death of the Outsider. Jag är lite on the fence just för den. Det känns liksom som att, varför inte dedikera ett helt spel till det här istället för att ge det som en DLC? Alltså det är ju ett standalone, du behöver ju inte ha originalspelet för att spela ändå. Det tycker jag också är konstigt. Hela Såna här har kommit ut förut till andra spel, liksom standalone grejer. Jo, jag vet, det är ingen nytt. Varför inte dedikera ett main spel till det här istället? Men ja. Som sagt, som ni sa, Mario and plus the Kingdom Battle, men det såg onekligen intressant ut ändå, men även om jag inte själv har ett Switch eller något sånt där, men hade jag det så ja. Skulle jag ju säkert vilja spela det, eller i alla fall så ser det intressant ut, även om det kanske inte riktigt allt, hela grejen är nog inte riktigt min grej, det här XCOM-aktiga grejen är inte riktigt min grej. Jag tyckte det var ett intressant koncept för Fredrik, jag pratade så här också. Det är kul att liksom att de har den här, men också att det finns mer än vad bara XCOM. Du kan till exempel använda dina kollegor i spelet, som man fick se där liksom, när Mario slängs på rygg och skjuter iväg liksom Rabbit-prinsessan och liksom kan göra flera olika. Så det tyckte jag var lite intressant i alla fall, att de gör inte en twist på XCOM-upplägget där, spelupplägget. Ja, precis, där, men jag vet inte om jag själv skulle vilja spela det. Jag skulle säkert testa det om, sig Fredrik hade det eller något sånt där, och jag är hemma hos honom. Fredrik, du känner här liksom pressen här. Vi har liksom, om Fredrik hade den så liksom, så kommer vi kunna komma över till Fredrik och spela sådär. Ja, men jag är inte så långt, det är bara över gården för mig, så ja, jag måste åka hela vägen från Stockholm. Horizon Zero Dawn, Frozen Wildlands DLC. Inte upp till mig, jag äger inte ett PS4, men jag har en polare som jag visade trailern för, och hon verkade väldigt, väldigt intresserad, så här coersa folk att köpa saker åt mig. Är det här en lista på spel Robert vill spela men inte tänker köpa, så att sina kompisar ska något det håller? Days Gone är också på den listan. Jag tyckte det såg intressant ut förra året när de visade upp den. Ska du komma över till mig och spela Assassin's Creed Origins eller vadå? Alltså jag säger ingenting, men om du liksom erbjuder dig så... Nej, det är absolut inte. Får inte komma hit. Sist så hade jag ju faktiskt Legend of Zelda Breath of the Wild DLC som de visade upp. Jag tyckte det såg intressant ut ändå. Även om jag inte riktigt... Jag är inte insatt i spelet. Jag har faktiskt undvikit att titta på Let's Plays och såna här grejer, för att jag vill spela det själv någon dag, och då vill jag ha den där upplevelsen ändå. Och att spela det för första gången. Så att jag har bara tittat på typ trailers och lite sånt där. Och det såg onekligen intressant ut. Sen efter jag redan har pratat i en kvart så har jag min topp 5-lista som är 7 lång. Ja, han har inte ens börjat på den. Jaha, nej, det här var någon sak som jag tyckte var intressanta, men som jag inte nödvändigtvis själv. Men jag river av den här relativt snabbt. För jag har ju som... Gör som jag, du säger bara vilka det är. Assassin's Creed Origins. Det är ingen som är förvånad. A Way Out. Även fast inte har min app. Ja, även därför. Jag får skaffa till PC och modda skit istället. Sen här A Way Out, självklart. Jag vet inte om jag vill spela det med dig nu, Fredrik, kanske du säger att du vet om du kommer tycka det är intressant. Du kommer bara sitta och gnälla under spelet då. Du kan mjuta honom. Jag är villig att ge dig ett försök. Det är bara mjuta, jag tycker Fredrik. Det är så intressant, så det vill jag köra. Och sen Spider-Man, såklart. Jag tyckte det hade så mycket energi i spelet. och sådär. Verkligen. Och quick time. Jo, men det var inte quick time that made sense, liksom. Ja, och han svingar ju, det var ju som en liten del av det bara. Det är en sak om det hade varit quick time genom hela spelet, och vem vill ha det? Men här var det just på de specifika platserna. Jag har aldrig varit emot quick time events, det är bara det när de är hela tiden som, vad heter det där, Fahrenheit eller vad det nu var för någon som var... Oh, gud, det, ja. var ju bara quick time events var det ju. Och det blir för mycket. Men om det är ibland bara, då är det okej. Okay. Sen Wolfenstein, självklart. Jag menar, sen Fredrik fick mig spela i utmaningen förra året, så har jag, så jag tyckte verkligen om det spelet. Så att, jag ser fram emot nästa. Metro Exodus. Jag menar, jag testade Metro 2033, men jag kunde, min dator kan inte spela, så jag kommer säkert inte kunna spela det heller. Men det ser intressant ut, och det ser ut att vara lite annorlunda från de tidigare också. Vad jag såg i alla fall, så såg det lite annorlunda ut. Det hade lite mer action-moment än vad jag upplevde i det andra i alla fall. Battlefront 2, självklart. Jag menar, hur kan jag inte? Så ett stort Star Wars-fan som jag är. Och sen, sist, men definitivt inte minst, är Age of Empires. Age of Empires var alltså det första spelet jag tror jag spelade på PC, helt ärligt, som jag verkligen fastnade för. Vi hade typ en sån här PC-gamer CD-skiva som man fick med. Och då var det ju demot för Age of Empires. Som hade, man kunde inte nå högsta liksom uppgraderingsnivån. Du hade typ en karta du kunde köra. Jag vet inte hur mycket jag spelade det spelet, men det var så mycket. Och skivan var 1 millimeter när han var klar med det. Så att, demot. Och jag har faktiskt inte spelat Age of Empires 1 så det är jättemycket sen dess, för att det tog mig så jättelång tid innan jag faktiskt fick tag på det spelet. Att tvåan hade kommit ut, och de hade ju uppgraderat så mycket från ettan. Och jag menar, jag äger ju HD edition av Age of Empires 2 och spelar skiten ur det, för att det är ett väldigt bra spel. Och jag är verkligen hypad för Age of Empires Definitive Edition, för att jag vill på något sätt, så vill jag ha tillbaka den där känslan när man var typ 8 år gammal eller något sånt där. Hur känner du ung igen? Nej, men det var inte nödvändigtvis det, men just den där att... Snart 30, tufft. Ja, ja, okej, okay, fine. Sure, okej. Okay. Nej, men jag... Det är lugnt, jag är snart 40, så... Jag älskar Age of Empires, så att... Det här var det bästa som kunde hända short of faktiskt Age of Empires, jag vet inte, ordentlig 3 eller Age of Empires 4. Så jag är ordentligt glad över det. Ja, men då så. Alltså där har vi ju verkligen, man kan ju inte säga att vi inte har en fullspäckad höst i alla fall. Gud ja, det är skönt. Mycket storspel. Och många små spel också som nu dyker yes. upp. Jag menar sådana här bubblor som Cuphead och egentligen Metro Exodus och... Assassin's Creed. Ja, det var ju en stor liten bubbla det där, ja. Oväntat. Need for Speed Payback, Beyond Good and Evil och så vidare och så vidare. Det är liksom, det finns mycket. Det finns mycket som komma skall, som ska bli kul att ta itu med. Så är det så att ni där ute, för övrigt, vilken fin segway det var. Oh ja. Är det så att ni där ute känner, ja, men nu har ni ju helt fel. Det är ju inte de spelen som man ser främst fram emot. Utan det är ju, ja vadå, ni får mejla in på info@nordlivpodcast.se och berätta. Det vore jättekul att veta vad ni tycker var för något spel som ni ser mest fram emot. Ja, det är väl inte så mycket mer än så idag faktiskt. Finns det några avslutande ord ni vill för att summera upp just E3? Nej. En snarkfest alltså. Snarkfest. Nej, om vi säger så här. Till själva utförandet så var det ju väldigt militäriskt. Det var rakt upp och ner. Det var liksom inga sådana här glidningar åt något annat. Raka rör. Liksom ut med trailers och allt sånt där. Inga extra lullull helt enkelt. På ett sätt sure, bra. Vi får se allting på direkten, men att jag tycker fortfarande att det är lite kul för att ha någon som pratar. Om vi tar till exempel Assassin's Creed, det hade vi ju liksom att han kom upp och pratade, liksom berättade samtidigt som de visade upp trailers och sånt där. Gav lite bakgrund och sånt där. Sånt tycker jag är lite kul. Man får lite mer än bara det man ser, utan någon som faktiskt berättar liksom om att här så här tänkte vi, här är liksom några av de bitarna som vi har tagit från de här nu. Sånt tycker jag kan vara lite kul. Eller någon som tar lite grann kort inför. Lite presentationen liksom. Så här. Lite presentation, lite informativ presentation liksom, istället för liksom allt lull, dansa sånt skit jag fullständigt i. Det kan vi skippa, för då tar jag hellre att de bara liksom, här är trailern. Och så är trailern man säger så här, showen var tråkiga, spelen, trailers var intressanta. Jag tror det summerar upp E3 i år ganska bra ändå. Bra slutsummering där. Och ja, med de orden så avslutar vi helt enkelt. Är det så att ni vill ha mer av oss, hoppa gärna då ut på vår hemsida såklart. www.nordlivpodcast.se alternativt nördliv.se. Där finns länkar och information och allting som ni behöver för att antingen hitta oss på iTunes eller skriva lite kommentarer till oss på vår hemsida och så vidare. Är det så att ni vill kontakta oss personligen så går ju det också. Det är bara att ta vårt förnamn och sen snabbla nordlivpodcast.se. Alternativt än en gång då info@nordlivpodcast.se. Är det så att ni faktiskt känner att det är någonting jag vill prata om så här och vilka är med nästa vecka? Ja, då är det ju faktiskt som så att då är det ju jag och Danny och Lotta och Max som har en IRL-inspelning. Och är det så att ni har några frågor specifikt till oss så ta och mejla då. Vet jag. Men det är väl egentligen allt för den här gången. Och ja, ni får väl säga hej då. Du säger allt. Vi har haft en maffig del om E3. Det är allt. Ungefär som, vi skulle kunna prata i ett par timmar till. Vi skulle prata ett par timmar till skulle vi säkert kunna göra. Så. Men jag tror att folk har faktiskt andra saker för sig. Ja, jag tror det. Om inte minst vi. Jag tror. Ja. Yes. Men vi får helt enkelt bara tacka för oss. Bye. Bye bye.